creștinilor noi astăzi un praznic mare avem, ca să-l puteți cunoaște. Ca să-l puteți cunoaște, veniți la Viflaim. Să mergem cu păstori.